www.attableeg.com, the reviver of Iman. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الله تعالى نے قرآن پاک کو جو نازل فرمایا ہے اس میں ہر زمانے کے لیے رہبری ارشاد تعلیم موجود ہے. کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس کی برابری نہ فرمائی. چنانچہ یہ وقت انتہائی فتنے کا ہے ہم سب کے لیے. فتنے ایسے ہیں کہ جس کے متعلق شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے سمود کموز بحر. ایسے فتنے آئیں گے جو سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں. موجود سے کتنے گھر تباہ برباد شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں. لیکن ہی اندر کیا شاہ صاحب نے تب ان کے موجود باہر سمندر میں جسے موجیں اٹھتی ہیں جو تباہی لاتی ہیں بربادی لاتی ہیں اسی قسم کے فتنے اٹھیں گے آخر میں. فتنے کی بھی کئی قسمیں بیان کیا انہوں نے. ایک فتنے قلب ہے. قلب کا قلب مفتون ہو جائے گا. ایک بلد کا فتنہ بلکہ منزل کا فتنہ گھر میں فتنہ آئے گا قلب میں آئے گا پھر منزل گھروں میں آئے گا پھر شہروں میں آئے گا اور اس کے بعد سارے عالم کو چھا جائے گا. اس سے فتنے آئیں گے. ظاہر ہے کہ اس وقت فتنوں سے بچنے کی سبیل بھی اللہ اور رسول نے ضرور بتلائی ہوگی. جناچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے مطلب باکثرت بیان فرماتے رہتے تھے. اور ایک صحابی جو روزادار ہے وہ تو برابر فتنوں ہی مطلب سوال کرتے رہتے تھے. کسی نے کہا بھی کہ تم خالی فتنے ہی مطلب پوچھتے رہتے ہو. انہوں نے کہا میں اس لیے پوچھتا ہوں اس لیے تیار کرتا ہوں کہ فتنوں سے بچوں. فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتا رہتا ہوں. کتنی عقل مندی کے بعد کتنی دور اندیشی کے بعد سمجھ صحابہ کو معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. یہ فتنوں سے بچنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں آئیں گی اور ان کو آپ کو دور کرنا ہے. اس میں مقتول نہیں ہونا. فتنوں کا آنا یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی رہتا آپ فتنوں میں کود پڑے. فتنوں سے بچنے کا بھی حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر فتنوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. اللہ انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر وما بطن من یوم سو من لیلۃ سو من ساعۃ سو من صاحب سو. تیرے فتنے شمار بھی کرا دیا. وقت کو رات کو دن کو برے سادی اس لیے بھی فتنے سادی فرمائی. یہ بھی مجھے بھی فتنہ ہو سکتے ہیں. لامنی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن يوم سوء ومن ليلة سوء ومن ساعة سوء ومن صاحب سوء. بولے ساتھ ہی میں کتنے کے شوق بنتے ہیں آتے ہو رہا ویسے ہمیشہ رہا اس کا تو بہت زیادہ بولے پھاتے کوئی کسی طرح بہتا لے جا رہا ہے کسی کسی طرح لے جا رہا ہے آپس میں اتنے خرابات خصوصیات کو ایسے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے ایک دوسرے کی بات سننے کی تیار نہیں سننے کی تیاری جو اہل حق ہے وہ تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں بیان کرتے رہیں گے. شاہر اللہ صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے حضرت شہید صاحب سردار صاحب نے بہت زیادہ فطروں کو دل بیان فرماتے رہتے ہیں. مفتی شفیع صاحب نے لکھا فطروں سے ڈر لگتا ہے. شاہ سردار صاحب نے لکھا مجھ سے بھی بہت ڈر لگتا ہے. گھر سے باہر نکلتا ہوں تو ڈرتا رہتا ہے. ہم لوگ حضرت کے متعلق کیا بتایا کوئی جانتا بھی اس میں نہیں ہوگا. ہم لوگ کبھی اگر بازار جاتے تھے جب تک نہیں آ جاتے تھے اگر پوچھے رہتے کیا نہیں بازار ہو گئے آئے کہ نہیں آئے. کھانا 10-11 بجے کھاتے تھے عموماً ٹاکی کر لیتے تھے نا گئے تھے عموماً حکیم صاحب وغیرہ جو بیٹھتے ہیں دن میں بیٹھتے ہیں ٹاکی میزبانی وغیرہ اس میں دیر ہوتی کرا رہتے تھے. اصل بار وغیرہ بازار جانے میں بہت زیادہ اچھا خود بھی بچتے تھے وہاں خود بھی بچتے تھے بیٹھے تھے دیکھنا ہوگا دیکھنا ہو تو کبھی دیکھنا نہیں چھوٹا سا کمرہ اوپر میں بیٹھے رہتے تھے کہ آواز آتی تھی گانوں کی تاریخ آئے گی اس وقت زیادہ ہی بچتا تھا بازار ادھر گلی ولی میں اچھے ایک طرف سے بٹ جائے گا تم گھومتے گھومتے بڑے اس سے کہا کہ بدلاؤ اس سے ہم کیسے بچے کام میں آواز آ رہی ہے بڑے درد مل گئے خود واپس بدلاؤ کیسے بچا جائے اسے. کبھی اخبار پڑھتے تھے کہ اخبار لاتے ہی تمام تصویروں کا مجموعہ رہتا تو وہ اخبار مستقل نہیں دیکھتے تھے نہیں کبھی کبھی فسادات جب ہوئے آتے تھے حالات بات کریں کبھی کبھی منا لیتے تھے لیکن موٹے میں بیٹھے تصویریں رہتی ہیں ٹاور رہتی ہیں کبھی رہتی ہیں تو کیسے بچا جائے وہ سنتے تھے تب بھی کہیں کیسے بچا جائے اور آنکھوں سے بند نظری سے کیسے ہو یہ نہیں تھی تصویر سے. جو لوگ شہر میں چلتے تھے ان کو بھی دیکھتے رہتے تھے جس کی نظر کہاں کہاں جا رہی ہے. بابا صدیق صاحب کے استاد تھے مولا عبید الرحمان صاحب جو دیکھنے والے موجود ہو گئے تھے واقعی بڑے بزرگ آتے تھے وہاں دیکھنے ہی بھی معلوم ہوتی تھی بہت ان کو حضرت نے کہیں دیکھا بازار میں آتے ہوئے مجھ سے خود کہا کے جا کے کہہ دو کہ میں ان کو نسبت معلّہ کے حصول کی بشارت دیتا ہوں. میں ان کو نسبت معلّہ کے حصول کی بشارت دیتا ہوں. وجہ کیا بتلا مجھے نہیں کہا وجہ ساتھ کہا کہ میں نے ان کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھا اس سے میں نے سمجھا کہ ان کو نسبت معلّہ حاصل اتنے بڑے آدمی مار کر سب چیزوں کو بحث بھی نہیں ہوتی مار دھان بھی چلے گئے بادشاہ تو نسبت باندھا آنکھوں کی حفاظت کانوں کی حفاظت زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. چشم بند ہو لب بند ہو گوشت بند گند بینی نور حق برمن بخن چشم بند ہو لب بند ہو گوشت بند آنکھوں کو بند کرو زبان کو بند کرو کالے کو بند کرو اس کے باوجود بھی نور حق نہ دیکھتے تم اس طرح تو یہ طریق والا یہ خاکہ اور یہ تزکیہ نفس کی بحث آج اس کے چھوٹے کو اچھا سادات آ رہا ہے کتنے آ رہا ہے کتنے آ رہا ہے. حضرت صاحب ولی اللہ صاحب کتاب کے گلی میں گئے دلی کی گلیوں میں گئے اور کہا دیکھو اس طرح من کرو کتاب اللہ کا یہ کتاب اللہ ہے اس کی ہدایت عمل کرو مطلب کتنا آنے والا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو مولوی کی بڑھ ہے تو مولوی تو کہتے ہی نہیں کتنا آئے گا نادی شاہ کا کتنا تو مطلب کتنا آئے گا. آدی کی مسجد کا جہاز تھا کھوپڑیوں میں بھر گیا اور جمنا کا پانی سرخ ہو گیا قطر لوگوں کے قطر اتنا قتل کرا. کہتے ہیں شومی اعمال ما دستورت نادی گرفت بہت مشہور ہے. ہمارے پاس اعمال کے نتیجہ نادی شاہ کے آنے سے ہوا. کہہ رہا ہوں کہ فتنوں سے پہلے بزرگان دین رہتے تھے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے. فکر اگر ہوگی مولانا فتنے میں پڑ بھی جائیں گے تبھی اللہ ہمیں جاتے گا. جب تو وہ فتنے تو خاص طور سے جان کے بچے کے جو جسے بخار ہوتا ہے اسے کٹواؤ, اور اس کے بعد گھر پھیل جائے بخار آ جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ تو خود بچنے کو اگتا ان سے بچ رہا ہوں. فتنوں سے بچنا بھی مستقل کام ہے, امر دین ہے, امر دین ہے. بہت بہادری نہیں بننا چاہیے کہ ہم جائیں گے ضرور جائیں گے, جاؤ ایسی جگہوں سے بچو. میں گیا تھا کراچی ایک دفعہ, ان کی بات بڑی پورو تھا, ایک بوڑھے آدمی تھے بہت ہی پورو بلایا انہوں نے تھا کراچی, لیکن غریب آدمی تھے ہمارے لوگ کے والے, ایک بس ہمت بھی بلا لو کراتا گئے. وہی ہے وہ آبشار جھرنا ہے جن کو سات یا چھ ہزار آدمی شمار کرتے ہیں, اور ایک وہاں زامبیا زمبابوے میں, لیکن یہ لوگ تو وہی جھوٹے اس کو کام کر دیا. حالانکہ وہ زامبیا زمبابوے تو گئے, یہ بھی گئے, یہ بھی گئے, وہ ہے یہ تو معلوم ہوتا ہے واقعی کوئی چیز ہے. اور درمیان میں پہاڑی پڑتی ہے, انہوں سے دریا آتا ہے اور دریا پار کرنا چاہتا ہے, دریا کو پار کرے وہ جو گرتا گئے بھی نہیں, جب پار کرتا ہے پانی تو تاروں کا کئی تار نیچے پہنچ جاتا ہے, پھر اوپر پانی اسے اچھلتا ہے تو مل کئی تار اوپر جاتا ہے. لوگوں کی ہمت بھی نہیں پڑ کر دیتی, لیکن ہم نے بابو نے ہمت کر لیا گئے. لوگ کہتے ہیں اس عمر میں کہیں چلے گئے, میں کہتا ایسے واقعی وہاں جانا تھا. تو وہ کرانا اور وہ امریکہ کے درمیان میں منسوخ کر لیا امریکہ نے اپنی طرف. بارہ تو کام پہ کہتے بھائی وہاں دیکھا جائے دیکھا جائے, تو وہ بوڑھے آدمی جو بلائے تھے وہ کہتے تھے آپ جانتے ہو ان کو, کہتے مت جاؤ اچھا نور ختم ہو جائے گا مت جاؤ. سب لوگ ہنسنے لگتے تھے لیکن بات تو صحیح تھی, حالات وہاں ایسے ہی ہے, مت جاؤ نور ختم ہو جائے گا. تو نور کو بچانے کی ضرورت ہوتی, بجھ بھی جاتا ہے دیا ہے لیکن دیکھو ہوا میں تو بجھے گی نہیں, اس بار آپ اس کی حفاظت کی خود ضرورت آپ کو اپنی حفاظت خود اپنی آنکھ کر سکتی ہے, اپنی حفاظت اپنی ہی دل کر سکتا ہے, اپنی حفاظت اپنے ہی پرہیز کر سکتا ہے. قرآن پاک وہ جو فتنے ہیں, فتنے کی جو آمادگاہیں ہیں, فتنے کے جو راستے ہیں سب کو بند کیا ہے, فتنے ڈرنے بند کیجیے. حدیثوں میں کتنی حسینیں ہیں فتنے ہیں. فرماتے ہیں خود وہ آخری میری کتاب میں کہ کان میں ایک آواز پہنچی غلط, 22 سال لکھا ہوا ہے محاسب لکھا ہوا کتاب میں نصیحت المسلمین میں, کہا اب تک کوئی کان والی بات نکل نہیں سکی, جب وہ محفوظ رہیں گے کان میں تو دل سے متاثر ہوتا رہے, کان میں خوب زیادہ ہو جاتا ہے تو دل متاثر ہوگا کہ نہیں, دل گھبراتا ہے دماغ پر جو ایسی بری باطنی بری چیز آئے گی گھر کے اندر وہ کان کے اندر آنکھ کے اندر دل نہیں متاثر ہوگا. میں دل بیان کیا تھا آپ سنیں بہت خوش ہوئے, ممبئی میں تھے ہم لوگ جو پارٹی کے کنارے کھڑے تھے, حکیم محمد اکبر صاحب رحم اللہ بھی موجود تھے ساتھ, ان کے بیان میں یہ لکھنا ہے ہمارا یاد رکھیے گا یہ بیان حکیم اکبر صاحب کا اور دو چار دن میں ہے. تو چوپاٹی میں کھڑے ہوئے تھے, بلڈنگیں آگے تھی وہی بہت بڑی سڑک ہے چوڑی سڑک ہے, سب بڑی بلڈنگ ادھر ادھر آگے ادھر اور درمیان میں بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے اور وہ ٹکراتی ہے موجے ٹکراتی ہے اسی پتھر سے دیکھا مجھے ٹکراتی, ہم لوگ دیکھ رہے تھے ٹکرا رہی ہیں بس اتنے دیکھ رہے تھے, موجے آتی ہیں ٹکراتی ہیں پانی چلا جاتا ہے. انہوں نے بہت دور دراز کہا دیکھو یہ ٹکراتی ہیں और ये पत्थर इसलिए रखे गए हैं कि मौजे टकरा करके वापस हो जाए, उस तामीरात के हिफाजत के लिए पत्थर रखे हुए हैं ताकि जो मौज आए समुद्र की तो टकरा के वापस हो जाए। कहा कल्ब की हिफाजत के लिए अल्लाह ने आंखें भी दिया है, कान भी दिया है, अगर इनकी हिफाजत नहीं होगी कल्ब मुतासिर हो जाएगा। आंखों में टकराती हैं चीजें, कानों में टकराते हैं, अगर कान ने कबूल कर लिया दिल फासिल हो जाएगा, आंखों ने कबूल कर लिया दिल हो जाएगा, सुनना भी है कहना भी है। ये सब पत्थर हैं, आंखें जो है ये कुछ नहीं है, ये कल्ब जब पहुंचे नजर भी आ रहा है, आपको बंद करो। हदीस में आता है कि एक दफा नजर जो पड़ती है तो वो माफ हर तभी से मुझे सरदार से पाया, और दूसरी जो है तुम्हारे लिए वो पाले जा रहे हैं, कुदूरत का सबब बनेगी, क्योंकि उसे तुमको रोक दिया, दूसरी एक को तुमने हटा दिया तो शाबाश, अल्लाह भी कहता है मुजाहिद है, और नहीं हटा सके बुलती नहीं आती, नहीं मुकाबला कर सका, आंखों को मुकाबला नहीं कर सका। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, आवाज आ रही थी गाने की, उस जमाने में रह कर दिए उंगली में काटा, कान में उंगली डाल दिया, कुछ दूर गए कहा देखो आवाज आ रही है नहीं आ रही है, आवाज से बचने के लिए। पैसा ये सब चीजें मैं देखता हूं, मोबाइल वगैरह 40 साल पहले हम लोग सुनते नहीं थे, बीबीसी के जो रेडियो बहुत वही था, सुनने कुछ लोग सुनते थे पूछते थे वही सब, तो उससे पहले म्यूजिक बनती है ना, आधा मिनट के लिए कोई बात कभी नहीं सुनते थे, उसको लिए रहते थे, 8:15 बजे अगर है तो 8:15 बजे फौरन नहीं खोलते थे, यदि देर में कि वो हिस्सा गुजर जाए तब खोलते थे। अब क्या है, मोबाइल है, घड़ी है, ऐसी ऐसी मुझी मुझी मुझी मत कहो मुझी, घड़ी भी मुझी है, मुझी मुझी मुझी है तो मुझी है, जब जोड़ वाले हैं तो मतलब सर बहुत मुसलत मुझी मुझी सब मुझी, ईमान का नुकसान, जान का नुकसान, इज्जत का नुकसान, कल्ब का नुकसान, तशद्दुद हो जाता है कल्ब में, तशद्दुद इंतशार इसको बचाने की जरूरत, तो फितने हैं ये है खानका होना। अब यहां की यही बात हुई है, हमसे ऐसी बात तो नहीं करेंगे, आशा सुल्ला साहब निंदा यही बयान करते थे, इसलिए मैं समझता हूं ये बहुत कम लोगों ने तरीके इतना काम किया, वो बंद रखे हुए है कि नहीं, नफ्स ही बर्बाद किया, नफ्स ज्यादा मत पुता तो बढ़ जाता, थानी भी नहीं सुनाते, बस इसी बंद बचो इससे, तो चल इसे बचो, कितने बहुत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मुनी और नहुदुरी की जो दुआ है कितने वर्ष हिफाजत अपनी करो, अपने बाल बच्चों करो, या आयु नदी आमन ऊ अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, या आयु नदी आमन ऊ अंफुसकुम व अहलीकुम, अपने को बचाओ अपने औलाद को भी बचाओ, वहां जाने के बाद आग खुलेगी तो पता चलेगा, दसों को तरा इधर कश्मर को मारो, अफर तुम तहत निजरे का अंश मारो, तुम्हारी आग खुलेगी अगर दोबार के बाद तब देखना कि तुम्हारे रानों के नीचे घोड़ा है या गधा है, फसाओ को तरा इधर का सफर हो मारो, अफर सुनता तरीज लेकर मैं मारो, और अल्लाह तला हिफाजत करना आंखों की हिफाजत, हमारे कानों की ये बात छोड़ने की नहीं मरना, ये बहुत फितरा हो गया था हम छोड़ दें, बुखार आ जाता सबको पूरे शहर को, तो बुखार से मुंह हो जाता आदमी तो डर जाएगी भाई हम हो जाए, ये चीजें अगर आम बच नहीं पाए दिन कयामत तक रहेगा, दिन की तालीमात कयामत बनने ही नहीं, अभी जमाने में यही है जो जीता नहीं चाहता करता, अगर अपने पर इस्लाह आ जाए सब जो बकवास करते हैं सब खत्म हो जाए, सब बकवास इस बिना पर है कि दिल से गफलत है, दिल से कफर में बचिया आंखें भी आजाद है, कान भी आजाद है, जबान भी आजाद, दर्द आजाद, हम सब लोग देश कितने लोग सुनने वाले हैं मालूम नहीं करते इसकी हिफाजत की जरूरत समझे तब तो करते नहीं देखता हूं बाद में वो कार को खरीद लेगा खरीदो हमको क्या हमने तो इतना इंतजाम किया कि वहां राधे साल बुरा ऐसे इफ्तार किया है सालों हो गया हमने जहां तो बैठे हैं चाहे 10 साल एक आदमी बैठे हमको तो करना है बयान भी तफसील में जो कहता हूं ये नहीं सब आदमी मैं तो कुछ देखभाल मारा उठता हूं ये ताकि जिनको जाना चले जाते तक तुम मैं तारीफ नहीं तुम तारीफ होगा तारीफ होगा पादा है हमारा तो दस्तरखान बिछा हुआ उदू ने दस्तरखान ही माधव का लफ्ज लिखा है कुछ आने वाले हैं खाने वाले हैं कुछ लोग अलानी करने वाले हैं ये दस्तरखान किताब उल्ला सुनत रसूल मौजूद है तरह तभी कुछ है दो चीजें छोड़ के जा रहा अल्लाह की किताब रसूल सुनत में फितरों का जिक्र है कि नहीं पना मांगने का इश्तियादा किससे है फिजरे अस्तर मैं पना होता इस दरा पर अल्लाह तला हम सब लोगों को ईमान की तरह से मालूम इस्लाम की फिक्र फरमाए तो फितरे जब आम है तो फिर उन फितरों से पनाह की फिर खुद अल्लाह ने बताई इब्राहिम इस्लाम की दुआ है रब बना ला तजा अल्लाह फितर तल्ली जल्दी ने कहा करू वक्त भी लगा रब बना इनने का अंतर अजीब लगे अल्लाह हमारे अंदर जिसको पढ़वाते थे अल्लाह फितर तल्ली जल्दी ने कहा करू ये अल्लाह को कुफार का तख्ते मशक़ बनाइए दुआ काफी थी वक्फी भी क्यों का इसका नुकता यह है हजरत को बहुत पसंद है माशाल्लाह रब बना ला तला अल्लाह की तरह तली लदी ने कहा फरू वक्फी लना रब बना इनने कहा वक्फी लना इसलिए कहा कि बहुत सी बलाएं हमारे गुनाहों को ऐसे आती है इसमें मफरत करवा दी है वो जो कहा अल्लाह की रहमत को गुनाह रोकने वाले हों गुनाहों को हटाओ अपने से तब रहमत आई अल्लाह की तरह जिंदगी में कपड़े वक्फी लना हमारी मफरत में मारे वक्फी लना ये अल्लाह हम तमाम लोगों को मफरत फरमा दी कितने से मफरूत फरमाई रब बना अल्लाह तजा अल्लाह की तरह से जिंदगी में कपड़े वक्फी लना रब बना इनने कहा अंत रब बना भी बात रब बना अल्लाह तजा अल्लाह की तरह से जिंदगी में कपड़े وَقْفِ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آپ عزیز ہیں آپ تمام فطروں کو ایک آن کے اندر دور کر سکتے ہیں کوئی دیر نہیں چاہے امریکہ ہو چاہے روس ہو چاہے یہ ہو یہ کل ختم یوں کر دیا ختم پھر تماشا ہے لیکن چونکہ حکیم ہے اس کو رکھنا ہے لوگوں کو ان کو پارک بھی رکھ رہا ہے مشرکین بھی رکھ رہا ہے دو دن کو انہوں سے بھر رہا ہے مومنین کی تو نصیحت ہے بچاؤ اور ان لوگوں کو ہے خوف فطرہ کرو دو لگ موجود ہے گرم جگہ موجود ہے ان لوگوں کے بھرنے کے بعد بھی جہنم کہیں گے کہ اور لے آئیے اللہ تعالیٰ ان فطروں سے حفاظت فرمائے گناہوں سے ہم لوگوں کو بچائے آپ یہ دارے رہتا فرمائے خوب دل سے دعا کرنے کی سب کے لیے ضرورت ہے ہمارا کتنے مختلف ہیں ہمارے اللہ فرماتے تھے ان تمام فطروں کی جڑ فطر قلب ہے یہ خاتمہ شاہ صاحب نے شاید نہیں لکھا شاہ صاحب فرمایا کہ ان تمام فطروں کی جڑ فطر قلب یہاں کے فطرے کی وجہ سے سارے فطرے ہیں بھائی انفرادی طور سے فطرے ہیں کوئی اجتماعی ہو گئے انفرادی کتنے ہیں بھائی امریکہ کا کتنا ہے بھائی روس کا وجہ تو وہی ہے انفرادی طور سے ایک آدمی ٹھیک آتا ہے پورے ملک میں کیا ہے آپ جو انصاف کی ہوا چل جاتی ہے ایک آدمی انفرادی تو وہ ہے اور جتنا بڑا اس کے بعد آدھے نشر ہوگا اتنی کتنا ہوگا آج آدھے نشر ان کے ہاتھ میں جس کو چاہے لوگوں کو دینے لوگوں کو گمراہ کریں عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی نسل ایسی ایسی چیزیں چلی ہیں موبائل ویسا ایمانی نقصان ہے اور جانی نقصان بھی ہے کل میں پڑھ رہا تھا بہت اس کے نقصان کو بتلا ہے, اور جو یہ کتابت ہوتی ہے مشین اس کی اور بڑی کیا کیا چیز ہے کتنا ظاہری نقصان بھی ہے بات میں. بہت سے لوگ ان فتنوں کو محفوظ رکھتے ہیں, دو بجے رات تک جاتے ہیں, اپنے محفوظ رکھتے ہیں نیند سے تاکہ اس فتنے بڑھ کے حالات نہیں ہو جائے. ہوتا ہو رہا جب میں چلے گیا تھا مجھے سن 78 میں, 78 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت تو میں جدے میں ٹھہرا تھا, ابھی تھے ٹھہرا تھا, تو وہ مسافر خانے کی وجہ وہاں ٹھہرا تھا, بہت آرام رہے گا. یہ ہے پہلی چیز دیکھا کہ پری ہوئے ہمارے والی پر, کیونکہ کھول کے جانا ہوتا ہے, کھولنا نہیں ہمارا دروازہ ڈگی نہیں, اپنے دروازے چاہ رہا کچھ نہیں مانا, ہم رہ جاتے تھے. کیا ہے وہ کوئی جگتے نہیں تھا, دو بجے رات تو وہ خاص ایک سین ہے, وہ دیکھتے ہیں تب سوتے تھے. میں کہا بھائی اپنے حج کو میں ضائع نہیں کروں گا, ارے عزیز سے میں کہا میں نہیں رہوں گا, مطابق خراب ہوتا ہوں جہاں عام بھجا رہتے ہیں وہیں رہوں گا. اور وہی سنا تھا وہاں پر ہوگا صاحب سے کہ بہت سا حج حاجی مکئی میں چھوڑ جاتے ہیں, بہت سے جگہ میں چھوڑتے, مانا کہ ایک عجیب بندہ آتا ہے اور بہت سے آ کے بمبئی میں ختم کر دیتے ہیں, حج کے جتنے ایسا آتا تھا کہتے بہت سے مکئی چھوڑ دیتے ہیں, بہت سے جدے میں چھوڑتے ہیں, بہت سے بمبئی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا قرآن یہ دعا ہے, یہ تو سبھی لوگ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن, ومن يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن ساعة السوء. بری گھڑی سے اللہ بچائیے, بات برے ساتھی سے بچائیے, ذاتی عام طور سے دن رات ہی رہتا ہے, فلاں روز دیکھ بھاگ گیا, فلاں قدر کیا, وہ شریک تھا اس میں یہ شریک رہتا ہی نہیں, یہی رہتا ہے. بھاگنے کا بھی ہے, روپیہ کوئی سعودی سے لے کے آیا سوچا کہ بھائی کو روپیہ دے دیا جائے تو ہم کو ملتا رہے گا, نہیں نہیں ملتا, رکھے تو چوروں کا ڈر, اس میں جائے تو سود ملتا ہے, سود سے بچتا ہے آدمی. اب سوتا گھر تیار کرے رات دن پڑتے ہیں, ہم لوگ یہی کام ہے دعا کرانا ہے. بارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ سب لوگوں فتنوں سے محفوظ رکھے, طرح طرح کے فتنے ہیں, ہمیشہ اخبار دیکھیے کیسے کیسے فتنے ہیں, رائے کیسی کسی ایک طرح معمولی راہ کو کہنا سمجھ جائیے, باقی پوچھ رہا ہے کوئی پوچھ رہا ہے, کوئی کہتا ہے فلاں مطلب کو عمل کر لو, کوئی کہتا ہے فلاں آپس میں سب جو ہماری جماعتیں ہیں ہماری بہت ہیں آپس میں بین انتشار, اللہ تعالیٰ اس انتشار کو دور فرمائے اور حق بنائے, حق بنائے اللہ تعالیٰ حق پر ہم کو جمائے. اللہ بندنا مسجد جدرا ہدایتی اور درستگی پر رکھیے, ان کا دعا اللہ مہندرا بسنگ. بارہ دعا کا وقت ہے, ہوشیاری کا وقت ہے, دین کی حفاظت کے لیے ان لاہ عباد الفطرا نل لکھو دنیا خاف الفطرا نظر فیہا فلما عالم اللہ دہشت رہی وطنا جا روحا لذتر وطا خرو صالح الاعمال فیہا سفرا. کشتی کس کی ہونی چاہیے؟ صالح اعمال کی, کشتی بھور ہے تم نہیں نکل سکتے گے, ہاں ہمارے سادہ کی کشتی بنا لو میرا جاؤ گے. بڑا دعا کریں ہم سب تمام مسلمانوں کے لیے کہ آفات اور بریات سے حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنے رضا اور خوشبوجی سے ہم سب لوگوں کو شرط فرمائے, ہم سب کو جنت کے داخل فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مقام میں ہم لوگوں کو جگہ عطا فرمائے, ہم میں سے جو بہت سے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, ان کو اللہ تعالیٰ ایمان اور دین کی دولت سے نواز, جو بیمار ہیں خاتمہ بھی اگر ہو کہ اللہ ایمان کا خاتمہ ہو, زندہ جو رہیں اسلام پر زندہ رہیں, اسلامی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے رہیں اور اسی کو ان کی موت آئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.